kone xam na ne fii yoon wi jaar projet la boo xam ne bii deux tiers yi yàlla def na ko ba noppi mu def benn bi. muy jàngi alquran dañuy gis mu naan minha xalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taratan oxra. minha xalaqnakum benn tiers la, wa fiha nu'idukum benn tiers la, wa minha nuxrijukum taratan oxra benn tiers la. yëf yi mat ñaari nag am na minha xalaqnakum ñu ngi ci, wa fiha nu'idukum ñu ngi ci, wa minha nuxrijukum taratan oxra ci des. ma ne kon saa boo demee ci kër nit ak si ci mbëccëg mu jox la añ nga añ, mu xaral la guro ataa yàlla tabarkàlla ngoon jot, mu jox la reer nga reer mu ataa yàlla wutal la foo tëdd, nga naan ndax danaa ndékki. tabarkàlla boo amee xalaat war nga xam ne moos añ ak reer a gën a jafe ndékki, kon da nga ndékki insha allah. yàlla su fekkee ne def nañu danaa leen bind ci kaw suuf, rey leen dugal leen ci biir suuf, dekkal leen génnewaat leen ci biir suuf, ah ñu gis ne bind nañu ñoo ngi waaxuy denc soxna yi dem ak ñëw. léeg-léeg ñu jël kenn ci ñun takk ay tànkam takk ay loxoom waxte ba mu xóot dugal ko ca walbatiku dem suñu kër togg ceeb lekk, yooyu nga xam ne ñu ngi koy def. kon bi ci des mooy ëllëg nag mu taw ci sunu kaw dekkal ñu génn. waxal insaanu maa laha kon nag yowma isin tuxaddisu axbaaraha. wa fi lhadis taxafasu min al ard fa innaha ummukum wa innahu laysa min ahadin caamilin calayha xayran aw sharran illa wa hiya muxbira bi. akhrajahu at-tabarani fi mucjami. hadis bi neena taxafasu min al ard, bàyyi leen xel suuf, li ngeen di jëf tem di ko fekke bàyyi leen ko xel, te xam ne mooy seen yaay. fa innaha ummukum, hadis bi mu ne suuf bàyyi leen ko xel, lu ngeen defati fexe leen ko ko nëbb, mbaa bu leen def lu mu fekke bu leen def lu mu fekke. mu ne amul kenn ci yéen koo xam ne mi ngi jëf ci kawam lu baax mbaa lu bon, lu dul dinañu taxaw yowmal qiyamati mu nettali loolee moom suuf. ku taxaw ci nettalikat bu mel ni kaw suuf, kon bu yëba nga ko nëbb say jëf. tabarkàlla sëriñ bu baax bu nekkoon ci Daaru Mufti ñu koy wax sëriñ Koso, el na ko yàlla yokk yërmande, daana wax ne sëriñ Touba di leen daan wax ne waaw mbaa yéene ngi bàyyi xel gan yitti di leen jox àq. ñu ko waaw ñun de bu ñu amee gan dinañ ko bàyyi xel jox ko àq. mu ne ngeen joxe àq, ñu ne xanaa toggal ko jox ko fu mu tëdd. mu ne déedéet gan gi may wax mooy guddeeg bëccëg, gan gi may wax mooy guddeeg bëccëg, mbaa yéene leen di jox àq yiwaat ci ñoom. tabarkàlla ñoom ñëpp ñu déglu ko sëriñ bi jox leen foofu bind bu rëy rëy. taxafasu min al ard fa innaha ummukum wa innahu laysa min ahadin caamilin calayha xayran aw sharran illa wa hiya muxbira bihi. at-tabarani fi mucjami. kon lu waay def ci kaw suuf, adis bi nettali nañu ne suuf dina ko mas a nettali. asaqalaan ñu teg jinne ñëpp taxaw, suuf tàmm leen nettali li nga doon def ci kaw suuf. kera ba nga ñëwee kaw suuf ba xamee sa ndeyjorof sa càmmoñ, wala bi nga amee fukki ak juróom ba ni nga wàcc ci kaw suuf ñu dugal la ci biir, loola nga fi defoon lépp la suuf di nettali. am na ñoo ko daan nëbb daw ñu ko gis, tey nag tey la koy nettali. waaw suuf lu tax muy nettali lii bi anna rabbaka aw xaalaha, ndax sa borom subhanahu wa taala jallat azamatuhu moo ko digal ne ko nettalil ma gaay li ñu doon def ci kaw suuf. wa azina laha an tantiqa bi kulli ma xadatha wa jara aleyha. waaw yàlla ne suuf mu ne ko labbayk. mu ne yàgg naa la digal nga def de. mu ne waaw. mu ne ko ndigal laa lay joxaat sunu borom lu mu doon mu ne ko dama bëgg nit ñi ñëpp kenn ku nekk lum defoon ci kaw suuf naccle la ma ko suuf daal tàmbali bisimilahi rahmaan rahim yow diw defoon nga nangam yow diw defoon nga nangam yow diw defoon nga nangam léegi la ñu jàpp kenn nett lu ko ay téeméeri jëf ak juróom yoo xam ne benn baaxu ci léegi la ñu jàpp kenn nett lu ko ay fanweeri jëf ak ñett yoo xam ne benn baaxu ci ndax am na ci nit ñi tabarakàlla ñoo xam ne niñ sawara ci yu baaxu ci yàq ay diggante wéet ak nit wax ci moom loo xam ne dina tax ci kenn dootu ko tund kenn dootu ko taas yooyu yépp suuf dina ko nekk ni benn par benn bi anna rabbaka aw xaalaha ndax sa borom moo ko digal mu nekk fa yatashku l aasi mu jàmbat aji may yi woon ci kawam wa tashhadu ali da di koy seede wa tashkuru l mutie wa tasni ali ñi doon topp yàlla daan jubal nag suuf sant leen gërëm leen daa leen di tagg wallahu ala kulli cheyin qadir yàlla lépp la man ñu ngi ci suratu zalzala ay juróom bi anna rabbaka aw xaalaha alwaxyu nag mooy li yàlla doon wàcc ci ñi nga xam ne ñooy yonent yi alayhim salatu wasalam tabarakàlla ndonga daar yi bu ñu jàngee ay ji ñoom ñëpp seen xel dem ci seen daar buñ masaana bëgg yeewu njël bi anna rabbaka aw xaalaha daa tabarakàlla yow ma isin tuhaddisu axbaaraha bi anna rabbaka aw xaalaha bu keroogee sunu journaliste yi ci la ñuy xam ne lu ñu nekk ay professionnel lu ñu mën a nettali tey la ñuy gis ku leen raw koo xam ne du yor bindukaay yorul bit yorul machine yorul lenn di nettali la tàmbalee ci kero ba doomu aadama yi tàmbalee wàcc ci kaw suuf ba kero biñ fi jeexee tàmbalee ci ñaari doomi aadama yu njëkk a xeex ci kaw suuf kon ngeen xam ne suuf moo mën a xibaar ñaari doomu aadama yu njëkk a dee ci kaw suuf ndax aadama alayhi salaam dafa am ñaari doom yu góor ak ñaari doomu jigéen soxna sa da doon siyaax ak mu jot mu jur ñaari doom bu góor ak bu jigéen bu góor ak bu jigéen bu góor ak bu jigéen ba muy saatlu caat ma ñëw moom dong muy siisa waaye ba takk jabar jotee ba mu ne kii takkal kii kii takkal kii kenn ka dafa lank ne ko man duma ko takk mel ni gonay tey rek tabarakàlla daal di wañaar ba loxo ba ca boppam ne paa bi daal nangam nangam dem takk kam bëgg a takk ginnaaw ba mu reyee li nga xam ne mooy mbokkam yi ba mu ko reyee ba mu reyee mbokk ma daal di takk nag ndaw sa loolee fa la suuf di tàmbalee di nettali ba jaar ci ñoom firawna jaar ci ñoom namrouj ñëw ci firawna yi tey yii ak namrouj yi tey yii tabarakàlla jaar ci yooyu yépp suuf dina ko nettali di ko nettali ba ñun bu ñu fi jógee ak ñun ñu ci nekk ci kaw suuf yépp ñu ñëwaat suuf fekke ko waaw ndax moom day fekke ndax mu mën a nettali yépp dina nettali la le nettali la ci kanam ñun nag am na yoo xam ne fekke wuñ ko woon dafa xew ñu door fee ñëw daañ fi jóge ba dem am yeneen yoo xam ne dafay xewaat sunu gannaaw ndeysaan hal ata ala al insaan xiinu min addahri lam yakun cheyan madkura waaw man mii di wax ak yéen ñii déglu ay ata ngi nii ci ginnaaw nekku ñu fi woon ay ata ngi ci kanam ñu jóge fi ñuy nettali suñu mbir suuf nag moom dana ko fekk danaay wax ci tafsir bi naan l'an 2099 akay bëri ci ñun ñu sàngoo suuf ndeysaan l'an 2099 akay bëri ci ñun ñu sàngoo suuf l'an 2199 dañu fekk fa sore suñuy mbokk des ay pax ndeysaan dugal ñu ci biir bu ñu amee sens léeg-léeg ñu ziar ñu bu ñu amul sens kenn ñu ziar tabarakàlla suuf tuhaddisu axbaaraha lu tax bi anna rabbaka aw xaalaha ndax sa borom moo ko wax yu moo ko sant mu war a wax yu nit ñi doon def ci kawam ku daan topp yàlla suuf tagg la wax say mbir ba mu rafet lool waaye ku nekkoon ci safaan ba suuf weer la xas la siiwal la yëgal ko ñëpp tabarkal la mom dal bu kérok dana melni ben conférence de presse bo xamni bi day xew su kérok nak amul ben journaliste buñu wax netti len yow kay tay da nga na netti li tay mom dañ lay netti len da nga dan netti li tay nak deglun ñu netti len la bi anna rabbaka aw halaha suratu zalzala aya jurum yalla ne yow ma izin bu kérogé yow ma izin su boba ak bis la bu ne ci kanam yow ma izin sa boko déggé yow ma izin mu boba tay su kérogé yasdurun nasu nit ñi dañu ñu genn ashtatan nek ñu soré ñu takaliko dañu genn ci seen biiri bammel ashtatan nek ñu takaliko ke taxaw fi ki taxaw fele ke taxaw fele man nañu bok yenn xabru ñu rob buñu déké tassaru na xabru fi nek ni buñu duggé ci biir da ngay défé né ñeen ni penc la rek waye espace bi ci biir boko xama yaatu way ga ca nek kenn mënu la ko wax waaw non la gis nga sunu ordinateur yi ak ordinateur xaj na ci neek waye li xaj ci ordinateur xaj ci neek Allahu akbar waaw ak ordinateur xaj na ci neek waye li xaj ci ordinateur xajul ci neek yasduru an-nasu ashtatan li yaraw a'malu lele nga yor ordinateur yi ndaw yoy ñu nab di ci def ay adresse di ci def ay numéro téléphone li ci xaj xajul ci li ci xaj xajul ci poste waaw lele nga yor sa appareil téléphone mu xaj ci sa poste la ca nek ci ay secret ay téléphone ñom seen yoy xajul ci poste kon appareil bi espace am bi na ci biir yaatu way gaak yoyu ci limu xaj tabarkallah xajul ci poste kon yasduru an-nasu ashtatan nit ñi dañuy dekki tasaro tabarkalla ruqbuna am ñu fa nek yasduru an-nasu ashtatan nit ñi dañuy dekki jubi seen bammel yi yarji'u al-khala'iq min mawqif al-hizab wa yansarifuna mutafarriqina firaqan firaqan fa'aghzun zat al-yamin ila al-janna واخذ ذات الشمال الى النار واو تقاليكو نيسان لي لي nga wër ko bëgguna gis do ko gis te ko laaj mu ne gis muko waw lig leen nga wër ko bëgguna gis te do ko gis te ko laaj mu ne gis muko ndax digënté nit ñi su boba li fi nekkon ci walu xamanté loola moy dañ adresse yi reer nesan فلا انساب بينهم ولا يتساءلون واو يصدر الناس اشتاتا واو لوتخ لي يرو اعمالهم غير كون جف جست جف واو كي جيل تيرم سي نداي جورام الى الجن كي جيل تيرم سي تامونيام الى النار لي يرو اعمالهم كين كون بغا بلا نيت ني جست جف غا خام لان لا با نوبي دورا nangu nit ñi gis ko da lay gis bu élève yi nekké wala étudiant yi ci école prof bi ñew rendre len seen yi devoir kenn ku ne ñaare da ngay xëc ndank ba gis li nga am bu baaxé nga séwal bu baaxul nga neub al-akhirah dañuy tasaro ba ku ne xam ci lo nek dajé ga doora am solo manam doora nek waye al-qur'an neena dañuy tasaro ndax ak yiñ amanté tabarkalla nek ab tayer di ñawal nit ñi lu dess nga jël di ñawal nit ñi lu dess nga jël muñ la ko maye nga jël buñ la ko may dunga jël yowmal qiyamati nga yegg ne sa maître yoyé nga daan jëlal nit ñi tay soxla nañ ko té amulo fay maître ah fokk nga laqku no man def laqku li yoro a'malu da ngay laqku ba xam ci lo nek waaw nekk mécanicien nit di la defarloo oto oto ba gaare fa yàgg beneen waaye ñëw nga soxla ci pièce benn nekk dem met benn defal kee ni dem met beneen defal kee ba waroon oto bi ñëw oto ba mënu faa jub ñu dekk yomal xiyam da nga làqu ba xam ci loo nekk door a gis borom oto bi waaw di jaay or wala ngay jaay xaalis di ko rax leneen di ko rax leneen su àllaaxira bu ñu dekkee da nga làqu ba xam ci loo nekk door a feeñ di jaay marché ceeb wala ngay jaay yeneen bu ceeb bi ñëwee nga wëq ci tuuti door a jaay kilo saako bu yomal xiyaame bu ñu dekkee da nga làqu ba xam ci loo nekk door a feeñ di liggéey ci benn entreprise wala benn société tabarkàlla saa bu téléphone bi ñëwee nga toog woo koo bëgg a woo wax ak moom loo bëgg a wax def ak moom loo bëgg a def ci wàllu téléphone mu coûté cher li nga xam ne mooy entreprise beeg yooyu si yomal xiyaamee bu ñu dekkee bala ngaa gis sa directeur da ngaa xam ci loo nekk ndax boo gisee sa unité yooyu lépp ngay fay waaw lépp loo xam ne woote boo xam ne génn na ci liggéey bi bu fekkee li ngay woote ci liggéey bi la bokk loolee demoom yàgg entreprise bi di ngeen ko layoo waaye su fekkee su yëfi bopp nga woote te yëglu woo ko tàggoo ba ñu bàyyi la nga door koo woote su yomal xiyaam yàgg sa directeur da ngeen taxaw li yoraw amaalaku ngir ñu wan leen seen jëf tabarkàlla yow mi nga xam ne da ngaa am sa wujj sa saw dal ndank dem ci sëriñ ne ko sama wujj wi la bëgg mu def mbaa mu dee mbaa lu mu jur mu def mbaa mu dee bu yomal xiyaamee bala ngaa xam ci loo nekk da nga làqut li yoraw amaalaku waaw moo tax bis bi ak raglu kàddu yi suñu borom di feeñal ci ndar si xoolal rek wa axrajati l ardu asqaalaha nga ne xalaaf nañu yem ñu ne déedéet wa xaala l insaanu maa laha ñu ne kon defa lañu yem ñu déedéet yowma isin tuxaddisu axbaaraha mu fu mu jëm lu tax mu koy def bi anna rabbaka awhaa laha yowma isin yasduru nnaasu ashtaatan li yaraw acmaalahum waaw ñëpp nag ñoo xam ne ñu ngi ci mbécc yow mi nekk bilaal ci jàkk ji ab sarax ñëw ci jàkk ji lu mu tuuti tuuti nga jàddal ko bu yomal xiyaamee ba ñuy tàqalikoo yow tam da nga daw ba baa ngay xam ci loo nekk waaye yow mi dugg ci oto bi dendeeg waa ji roof sa loxo ci poos bi mbaa nga am loo dagg ci poos bi xaalis mu wadd nga jël def ci sa poos moom di gisula ñu ci oto bi am ñu la gis ñu mi wu ñoo wax wala gisuñu la waaye yowmal xiyaamati moom ba suuf nett li tuxaddisu axbaaraha yow it danga daw làqutu ba xam ci loo nekk li yaraw acmaalahum mbokk yi mbir baa ngi nii de wala ngay jaay ay tocc bi fab yeneen def ca yor bujëy boo xam ne ku la gis moom day daal di jàpp ne kii kat marque sàngam la yor jënd ko ndekkee la nga ca def ak lii du benn yow it day li yaraw acmaalahum bu boobaa da nga làqutu ba xam ci loo nekk door a walbatiku yaa yi nga xam ne dañuy jaay ak lu ñu mën di jaay di ca dugal yu ca bokkut yépp su yom la xiyaamatee ñii la sunu borom di jaar ak ñoom yasduru nnaasu ashtaatan li yaraw acmaalahum ma ne kon biir xabru yi bu leen defee ne benn dëkk la noonu rek bu ñu dekkee ñun ñëpp taxaw ñu ne ñëw ngeen ñu ne waaw déedéet espace ci ci biir dafa yaatu moo xelum ordinateur ñoo yem waaw moo xelum ordinateur ñoo yem ordinateur xaj na ci néeg bi ci pakkus bu ndaw waaye li xaj ci moom mën cee dugg xejul ci kër mukk waaw ndax ay document yi document nga ciy dugal di lem dugal rek tabarkàlla xam ngeen ko yéen ñi nga xam ne yéen a ci nekk di yëngut ah sunu borom bis bi tillu la de ak raglu lu tax ñuy tàqalikoo mu ne la yuraw acmaalahum li yuraw acmaalahum léegi nag tablo yaa ngi nii xool leen fa man yaamal misqaala waratin xayran yara nanu jàng tay bit ba noppi fii kuy jàng doo wax fa man yaamal fa man kenn du ko wax nëbbi kenn du ko jàng fa man yaamal la ñuy wax misqaala misqaala xaas gi dañ koy tafxiin misqaala waaw kenn du wax sarra waratin xayran khayran yara dañ wax duñ wax yarahu waaw yarahu yara faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara barkal suñu mbokk no oustaz yusuf ka mu ne gor ga da deg ben borom xam xam bi jangal qur'an ci riwaya hafs mu de kom yag mu ne yeket joy ñene ko la xaw mu ne xollin ki rek ni mu yaq al qur'an tabarkal suñu mbokk oustaz yusuf ka mo kay wax tabarkal kon faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara mbokk aji neena faman ya'mal tepp ku jëf man nak ismu mawsul la lil aakil goor jigen faman ya'mal ji man gi ñepp fi dugg ñu baax ñi tabarkalla ñu kaweñ ñu sulfeñ xeef yi ñu seefu fa man rek ku jëf rek fi moom sunu borom du fi bindu turu kenn fa man ya'mal rek lay wax ku jëf rek mo ku jëf jëf jëf mu ne moom lool moom duñ ko toppatoo noo tudd noo sant foo dëgg sa nationalité soxlawuñ ko fa man ya'mal rek ku weex nga ku ñëwlu nga mukk fa man ya'mal rek kon faman ya'mal képp ku jëf misqaala darra poids atom lu oyof ba tol ni atom mooy lu tuuta tuut di dem ba daanaka gis ko du bëgg a yomb bu doon wolof moom da koy wax ne fépp suuf ndax wolof fépp suufay li gën a tuuti ci lim xam boo ne zara rek mu ne fépp suuf yowmal xiyaamati ku jëfoon fii ci adduna lu tol ni fépp suuf xayran ci lu baax yara dina ko gis dina fekk mu teew ñu ne ko bis sàngam ci waxtu sàngam difun nga nàngam mi ngi nii moo tax jëf ju baax ëpp naa xeeb jëf ju baax ëpp naa xeeb faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara aisha daana toog këram yalwaan kër ñëw mu seet seen néeg bi amu fa lu mu saraxe lu dul benn loxo pepp boo xam ne lu fees mu bëgg koo mottali mu xeeñal loxo boppam bi laaj ko lañ door a tibb loxo pepp ba sarax tamit sarax mottulee ko sarax ba ëpp naa xeeb lu baax kenn du ko xeeb te bu nu demee yomal xiyaam danañu xam ne tuyaaba du fa doy moo tax alquran waxe ñu waxin wii faman ya'mal mithqala darratin xayran yara kenn du xeeb waaw faman ya'mal min alxayr zinata darra min alturab yajidhu fi saxifatihi yomal xiyaam waaw ndax 0,5 moo gën 0 1 moo gën 0 bu ñu duggee salle d' examen ki jël aw këyitam bind lu ca moo tane ka nga xam dañ koo jox mu toog rek ba jot mu rendre këyit wa not daal lu mu tuuti tuute gën ay zero mu ko daanu zero la daaneel mu ne kon lu waay jëf lu mu tuuti di fekk fa alkalbi mu ne adarratu asqaru namle mu ne moom zarra moo jëloon xorondoom bi gën a tuuti ci xorondoom yi nee na mooy zarra ibnu abbas mu ne isa wadata raaxataka ala al ard suma rafataha fa kullu waaxidin mima laziqa min alturab zarra waaw mu ne boo fa bee sa loxo teg ko ca suuf yëkkati lu ca taq rek benn bu ca nekk loola mën naa teg ci zarra ba dema ci at tafsirul kabir dukki fanweer ak benn khatum juroom ben fuk ak ben ci la wax joju ñew mu di wax ibnu abbas joju di ñu tekkil lan moy zarra kon bu kenn xeb lu bax waaw bu kenn xeb tiyab ali sallallahu alayhi wasallam neena donte nit def la romb war fas ak yaram wad nga jël ko jotlé ko sax bul xeb lolé légui nak bi fas nek bari wul ci dëkk bi auto yi bari bul xeb romb jenn way tabarkalla muy taal auto bi ci suba gi nangu wuta tak mu diko pousse da xam ngeen am nitu auto ñoo xamne bu ñu xeye ñom dañuy pousse mu door tak pousse mu tak lañ leen tuddé waye yow miko romb muy wax mayna loxo bul xeb nga ñew tek ci sa loxo auto ba tak nga yendo am tiyaba ba ba ngay tudd mu ne loli bul ko xeb tabarkalla bul xeb sax dugg ci jakk ji di genn jubantil gaay seen dal bul ko xeb bul xeb tok su mbokum julit mu jigen musul ga jubut nga gis kawar gay genn nga ne ko soxna ci fetet kawar gi ni genn mu deloko lolu sax bul ko xeb famay ya'mal misqala dharratin khayran yara ko xamni ki def na lu bax lu tuta tut ba tol ni fep suuf su alakhirah dana ko fek ñu noté ko fa ne ko li ya ko fi def dafa am benn bis ben way di bind boba daal ñi bind mu sopp ci daaji tek ci teen ni daaji tok fa ab toy toy wenn weñ daal ni cipp fa ci yene naan waaji tiye loxom daal ni xamna dafa mar nako bayyi mu naan ba mangi ma doora bind waaji tiye loxom weñ bi naan di naan di naan ba mandi daal di naaw waaji kontina lamuy bind mu dik yowm al qiyamati ku mënon bind la ku bax la ku mënon julli la mëna wor sunu borom ne ko acc ma attelé ci sa jëf wala ma attelé sama yermande mu ne ko attamit sama jëf mu na ci limal waji na dem na makka ñent yoon sunu borom ne ko nanguma ci genn acc mu ne nga de mu ne sa genn acc nanguma ko ndax muso acc ngir man acc goma sa acc dang ko acc ngir nga tuddu adja wala alaj waye muso acc ngir man kon say accegal fa de waji nako wor na nangami koor muneko musuma nangu sa genn koor rudul fukki koor ak ñaar te fukki koor ak ñaar yoy fayo nako sa gis bi nga don gis ah waji ne yalla atama sama sej ci sa yermande muneko waaw kay kera ba ngay bind weñ ma dal ci la nga don bir dinaaw di nan di naan nga yeram ko mu naan ba na piram na la ngir lolé ti yihit ay hadith la dengen hadith fu ko nga xamne da gisone xaj ba mu mar mu dugg ci ten ba may ko mu nan dengen hadith ko yewon musuma ba amul lum lek ba musuma de mu de momit sunu borom duggal ko sawara kon lu bax upp na xeb waye waman ya'mal kif ku jef misqala zarra lu tol ni fep suuf sharran ci lu bon momit yarahu lu bon lo ci def lu mu tuti tuti dang ko gis waman ya'mal min ash-sharri zinata zarr min at-turab yajidhu kadhalika al-qurtubi mun wa hadha madhal darabahu Allah ta'ala fi annahu la yaghfalu min 'amal ibn adam saghir wala kabir inna Allah la yadhlimu mithqala zarr qurtubi min tafsir al-qurtubi dik ñaar fuk atum temer ak juroom fuk hadith ba yunus bi alayhi salam aji mune faman ya'mal mithqala dharr mune dafa bolé bañu ko laaje ci zakatul humr mune ma anzalallahu fiha shay'an illa hadhihi al-aya yalla wacci wut ci azakay genné yi ludul faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara akhrajahu al-bukhari manam alal diñu la duñ ko guéné azaka su azaka joté yow guénel rek tabarkalla kon lool moy sunu bindu tay bi sourdou zalzala ñu japp mbaxana yalla neen iza zulzilatil ardu sufuf reng renge zilzalaha reng renge mba wa akhrajatil ardu suf jin asqalaha yanam budis wa qala wa al insanu ma laha suf lum khawla yawma isin sukero ge tu hadithu akhbaraha dina netil ay khibar mom suuf khibari mi xamul yeb bi anna rabbaka ndax sa borom aw halaha moko wahyi yow may sin su keroo ge yax durun na naasu nit ñi daañu génn ashtaatan di xajj xajjalikoo li yuraaw amaalahum ngir ñu jigis seen jëf fa may yaamal képp ku jëf misqaala